بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب نو فیپ کے متعلق، نو فیپ ریکوری گائیڈ اور زنا کی لت سے آزادی. اس کا آج ہم قسط نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے. چنانچہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ جو لوگ اس عادات و اتوار میں مبتلا ہیں وہ اس سے آزادی اور خلاصی حاصل کر سکیں. قسط نمبر 6. آج تاریخ ہے 12 جولائی 2025، ہفتے کا دن ہے اور وقت تقریباً 6:42 ہو رہے ہیں، اور آج اسلامی تاریخ ہے 16 محرم الحرام 1447 ہجری. چنانچہ ہم قسط نمبر 6 کا مطالعہ کرنے لگے ہیں. یہ قسط تمام ریبوٹرز کے لیے کارگر ہے اور بالخصوص پہلی اسٹیج والوں کے لیے. اگر آپ نے ابھی تک نو فیپ اسٹرائک برائی سے بچنے کا چیلنج شروع نہیں کی تو اس قسط کو دھیان سے سنیں. یہ پہلے 7 دن گزارنے کی ورک گائیڈ ہے. نو فیپ کے اسٹیجز کیا ہیں؟ عام طور پر نئے ریبوٹرز کا مطلب ہے چیلنج شروع کرنے والے. عام طور پر نئے ریبوٹرز سمجھتے ہیں کہ شاید نو فیپ اسٹریک میں 90 دن تک ہماری ایک جیسی حالت رہے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں. نو فیپ کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے ہوئے اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کبھی ارجز یعنی شہوت بہت ستاتی ہے تو کبھی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کبھی انسان بہت طاقت محسوس کرتا ہے تو کبھی شدید کمزوری. اسی لیے نو فیپ کے سفر کو مختلف دورانیوں اسٹیجز میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آپ جس اسٹیج میں ہوں یا جس اسٹیج میں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر آگے بڑھ سکیں. نو فیپ میں کامیاب ہونے والے ہزاروں ریبوٹرز ان اسٹیجز سے گزر کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے تجربات ویب سائٹس پر شیئر بھی کیے ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو نو فیپ کی ویب سائٹس وزٹ کریں. اکثر ریبوٹرز ان اسٹیجز کے بارے میں نہیں جانتے اور نہ سمجھی یا ڈر کی وجہ سے ریلیپس کر بیٹھتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ رہے گا کہ آپ نو فیپ کے تمام اسٹیجز یعنی مرحلوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان سے کیسے نمٹا جاتا ہے. یہ قسط نو فیپ کی پہلی اسٹیج کے بارے میں ہوگی. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس قسط میں پہلی اسٹیج کے متعلق ضروری چیزیں کور ہو جائیں. پہلی اسٹیج نو آموز دا بگنرز اسٹیج 1، اس کا دوسرا نام ایکسائٹمنٹ پیریڈ ہے. اس اسٹیج مرحلے کا دورانیہ 7 سے 10 دن کا ہوتا ہے. ایک ہفتے کا یہ مرحلہ نو فیپ کا سب سے خطرناک پیریڈ ہوتا ہے کیونکہ اس اسٹیج میں آپ کو ارجز یعنی شہوت، خواہش نفس، پی ایم او کی خواہش بہت تنگ کرتی ہے. اسی لیے اس پیریڈ میں ریلیپس ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں. جو لوگ پہلی بار نو فیپ شروع کرتے ہیں ان کی اکثریت اسی فرسٹ اسٹیج یعنی پہلی اسٹیج دا بگنر والی اسٹیج پر ریلیپس کرتی ہیں. جب آپ پہلا دن کامیابی سے گزارتے ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے اور لگتا ہے کہ آپ یہ سارا سفر کامیابی سے گزار دیں گے، لیکن جو ہی آپ تیسرے چوتھے دن پر پہنچتے ہیں تو ارجز آپ کو بہت شدت کے ساتھ ستانے لگتی ہیں. پہلے ہفتے کے اختتام تک آپ کی ارجز کے ساتھ زبردست لڑائی ہوتی ہے. اگر آپ اگلے اسٹیج پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان ارجز کو شکست دینی پڑتی ہے. ایجنگ ایک خطرناک چیز. ارجز اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب آپ ایجنگ کرتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ ایجنگ کرتے ہیں تو اس کا حتمی نتیجہ ریلیپس ہے. ایجنگ کرنے سے زیادہ تر ری بوٹرز کا 3 بعد ریلیپس ہو جاتا ہے، 3 دن بعد ریلیپس ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ایجنگ کا نہیں پتہ تو تیسری قسط پڑھیں یا تیسری قسط سنیں تو اس میں آپ کو ایجنگ کے بارے میں پتہ چل جائے گا. پہلی اسٹیج کو اولمپکس کا میدان سمجھیں، جہاں سے جیت کر آپ کو میڈل کے طور پر ارجز کو شکست دینے کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. پہلا ہفتہ ایک پہاڑ پر چڑھائی کی طرح ہوتا ہے. جب آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں تو آپ کو آزادی کی جھلک نظر آ جاتی ہے اور پھر آپ اس تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ کے ارادے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. پہلی اسٹیج کے 2 بڑے چیلنج. یاد رکھیے، آپ پچھلے کئی سال سے ایک ایڈکٹڈ لائف گزار رہے ہیں، اس لیے آپ کو پہلی اسٹیج میں ریلیپس سے بچنے کے لیے بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. عام طور پر اس اسٹیج میں ریبوٹرز کو 2 بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. پہلا ریلیپس سے کیسے بچیں، دوسرا اگر ریلیپس ہو جائے تو اس سے کیسے نمٹیں۔ اس قسط میں ہم آپ کو ریلیپس سے بچنے کے لیے چار بہت ہی طاقتور مؤثر کانسیپٹس اور قابل عمل تجاویزیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تین ایمرجنسی ٹپس بھی دے رہے ہیں، اگر آپ نے ایمانداری سے ان پر عمل کیا تو آپ گارنٹی کے ساتھ ریلیپس سے بچ جائیں گے۔ اور پہلی اسٹیج فرسٹ ڈے سے 7 ڈیز تک آسانی سے پار ہو جائے گی، تو آپ ان ٹپس کو دھیان سے پڑھیں، سنیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سی ٹپس زیادہ اچھی لگیں۔ پہلے ہفتے میں ریلیپس سے کیسے بچیں۔ نمبر ایک، اپنے ٹریگرز کو ختم کریں۔ سوشل میڈیا پر تمام ایسی چیزیں انفالو کر دیں جو ریلیپس کے لیے ٹریگرز ثابت ہوں۔ موبائل کی ایسی ایپس یا براؤزر کے نوٹیفیکیشنز آف کر دیں جس میں غلط چیزیں آتی ہوں۔ اگر ڈائجسٹ پڑھنے، ڈرامہ، موویز دیکھنے یا یوٹیوب چلانے کے عادی ہیں تو ان چیزوں کو کم از کم ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یوٹیوب پر کوئی لیکچر سننا ہے یا فیس بک پر کوئی کام کی چیز دیکھنی ہے تو ایسی جگہ بیٹھیں جہاں گھر یا آس پاس والوں کی نظر پڑتی رہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پی ایم او کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو سونے کی عادت بدلنے پر کام کرنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر سونے سے 1 گھنٹہ قبل ہی تمام انٹرنیٹ ڈیوائسز کو اپنے سے دور کر دیں، اور کسی بھی صورت اس گھنٹے میں نیٹ کا استعمال مت کریں۔ لیکن فارغ ہرگز مت رہیں، بلکہ سونے سے پہلے کسی اور کام کی عادت ڈالیں، جیسے کتاب پڑھنا، اپنی روزمرہ کی ڈائری لکھنا، مراقبہ، میڈیٹیشن کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، منزل پڑھنا، ہلکی پھلکی ورزش یا بیڈ ٹائم یوگا کرنا، واک کرنا، والدین کے ساتھ وقت بتانا، اپنے کل کے کاموں کی لسٹ بنانا، غسل کرنا، اپنے دوستوں کو فون کرنا، اپنے کسی بھی بکھرے کام کو ترتیب دینا۔ اگر آپ نے ان کاموں کی عادت نہ ڈالی تو آپ واپس پی ایم او کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک پون ایڈکٹ کا دماغ جس چالاکی سے اس شخص کو پھنساتا ہے اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی نگرانی کریں، فراغت سے بچیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد طے کریں اور اس میں جت جائیں۔ ریلیپس کے ان چار خطرے کے جھنڈوں سے خبردار رہیں۔ نمبر ایک، جب ارجز زیادہ ستا رہی ہوں اور آپ کے پاس نیٹ ہو، جب آپ اکیلے ہوں اور فارغ بھی ہوں، جب آپ اپنے پانی کی اور غذائی ضروریات پوری نہ کر رہے ہوں، جب آپ اسٹریس کا شکار ہوں۔ یاد رکھیں کہ پون کی خواہش قدرتی نہیں، اس غلط فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ شہوت بھوک کی طرح ہے، کہ جس طرح ہمیں کھانے کی ضرورت ہے ویسے ہی شہوت پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن مستقل پی ایم او کی خواہش پوری کر کے آپ کو ایسا ہی لگنے لگتا ہے کہ پون بھی آپ کی غذا ہے۔ لیکن جب آپ 90 دن پورے کریں گے تب ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن خواہشات کو آپ آج تک بھوک کی طرح سمجھ کر مٹاتے آئے تھے، ایک خوفناک ایڈکشن، ایک خوفناک لت تھی۔ 90 دن بعد آپ میں اگرچہ پہلے سے کہیں زیادہ مردانہ قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر قابو پانے کی ایک زبردست طاقت بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فضول میں جنسی خیالات تنگ نہیں کرتے۔ بس اس غلط فہمی سے کسی بھی طرح اپنے آپ کو نکالیں کہ پورن اور مشجنی آپ کی ضرورت ہے۔ جہاں تک جنسی تعلق کی خواہش ہے، آپ اسے دبا تو نہیں سکتے، لیکن اس کا رخ ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اس انرجی کو تخلیقی کاموں، پڑھائی، باڈی بلڈنگ وغیرہ میں خرچ کر کے جینیس انسان بن سکتے ہیں۔ اس موضوع سیکشل انرجی ٹرانسمیوٹیشن پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اپنے لاشعور کی قید سے نکلیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مستقل ایڈکشن لائف اسٹائل گزارنے سے آپ کا مستقل ایڈکشن لائف اسٹائل گزارنے سے آپ کا لاشعوری دماغ آپ کو بار بار یہ پیغام دینے لگتا ہے کہ آپ پورن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو پورن چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ اسی کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ سب سے طاقتور جانور کون سا ہے، تو بہت سوچو بچار کے بعد اکثریت کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہاتھی۔ ہاتھی کی طاقت سے کسی کو انکار نہیں۔ آپ نے اکثر چڑیا گھر، سرکس یا کسی اور جگہ پر ہاتھی ضرور دیکھے ہوں گے۔ اپنے قلعے پر کمزور سی رسی کے ساتھ باندھا ہوا یہ ہاتھی اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور یہ رسی جو اس کے گلے میں پڑی ہے اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر ہاتھی ساری زندگی اس رسی کا غلام بنا کھڑا رہتا ہے۔ اس کی نظر میں وہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ اسے توڑ نہیں سکتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ یہ نہیں کہ قلعہ یا رسی ہاتھی کی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے ہی ہاتھی کو اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جب اسے یہ سینس نہیں ہوتی، اور اس وقت اگر وہ زور لگائے بھی تو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ اسے توڑ نہیں سکتا، اور اس کی نفسیات میں، اس کی سوچ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی بلا ہے جس کو میں نہیں توڑ سکتا، اور وہ اس کے سامنے خود کو بے بس سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح مستقل پی ایم او والی لائف گزارنے سے آپ بھی اپنی ذہنیت کے قیدی بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اب بھی آپ کے اندر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ طاقت موجود ہے جسے استعمال میں لا کر آپ پی ایم او کی قید سے باہر آ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو ممکن ہے کہ بار بار پورن چھوڑنے کی ناکام کوشش سے آپ وقتی طور پر ہمت ہار بیٹھے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میں اس سے نکلنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ پوری تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے تو یہ پی ایم او کسی طاقتور جملوں کا استعمال کریں، آپ کے دماغ میں آنے والے ہر خیال، ہر لفظ کی آپ پر ایک گہری چھاپ ہوتی ہے۔ کمزور خیالات آپ کو کمزور بناتے ہیں اور طاقتور خیالات آپ کو طاقتور بناتے ہیں۔ اس کے بارے تفصیل سے بھی لکھیں گے۔ فی الحال آپ ان الفاظ کو اپنے دماغ میں سوچیں، محسوس کریں اور دہرائیں، خاص کر سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت۔ شروع میں دماغ ان جملوں کو قبول نہیں کرے گا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ یہ جملے اپنے آپ سے کہنا جاری رکھیں، جلد آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا۔ طاقتور جملے، میں پی ایم او جیسی خباثت سے بلند ہوں، میں پی ایم او سے زیادہ طاقتور ہوں، میں برے خیالات کو کچل دیتا ہوں، میرے اندر خالص انرجی اور محبت ہے، پی ایم او کی خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے، میرے اندر مادہ منویہ توانائی پیدا کر رہی ہے، میں ایک مضبوط مرد ہوں، میں اپنی انرجی کو برباد نہیں کرتا، میری جنسی طاقت میرے تخلیقی کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، میرا دماغ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، میرا پچھتاوا ختم ہو رہا ہے، میرے عزائم پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، میں ان پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، کوئی مجھے 1 ارب روپے دے کر بھی ریلیپ نہیں کروا سکتا، کیونکہ میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ وفاداری کا عہد نبھانا ہے۔ نوٹ: ان طاقتور جملوں کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں اور اسے ریپیٹ موڈ پر لگا کر بار بار سنیں، ایک دن میں ہی آپ پر اثر واضح ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سائنس چھپی ہے جس کے بارے میں جلد ہی آپ کو بتائیں گے۔ یہاں تک ہماری 6 قسطیں مکمل ہوئی، قسط نمبر 7 بعد میں سماعت فرمائیے گا۔